همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روزه ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو. تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، بی تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو.